タダダダダダダダダン、タダダダダダダダン、タダダダダダダダダン、タダダダダダダダン。Калі глядзець на календар, весна прыйшла на вуліцу. Калі глядзець на вуліцу, зіма, снягі, мароз. Калі глядзець па сутнасці, не маюць сэнсу позіркі, а вочы, што адведзены, мудрэйшы маюць лёс. Я цішыню псую паціху голасам, вецер забраў сабе пачаткі словаў. Я не люблю банальныя гісторыі, але, на жаль, жыццё мне дорыць новыя. Па-ба-да-ба-да-па-па-па-бам, па-ба-да-ба-да-па-па-бам, па-ба-да-ба-да-па-па-бам, па-ба-да-ба-да-па-па-бам. Калі закрыеш каляндар і даты памяць выкіне, снягі збяруцца ў струмяні і знікнуць назаўжды. А цішыня навернецца, забыўшы права голаса, і вы ўсё пачуеце праз цішыню тады. І я цішыню псую паціху голасам, вечар забраў сабе пачаткі словаў. Я не люблю банальныя гісторыі, але, на жаль, жыццё мне дорыць новыя. Па-ба-да-ба-да-па-па-па-бам, па-ба-да-ба-да-па-па-па-бам, па-ба-да-ба-да-па-па-па-бам, па-ба-да-ба-да-па-па-па-бам.